أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة النور دا دو جرشم آيات سخشرو پر دو جرشم آيات بني دا ختم سو دا جي ربط دا ما قبل سردادي شا دا سورة دا سارة سچراونا شا بيعتر دا غزايا پوري دا د سورۃ نور اکثر احکام پر دې خبره باندې بناوې چې و انسان ته عفت وروښي د فحشا څخه را وګرځي عفت پاک لمنی ته وي چې پاک لمنی جوړ شي پاک لمنی لوی شي د زنا دروازه پر ځان باندې بند کړي دغه آیاتونه نو اول د واړې د زنا د پاره کستې سپیا دي سزا ذکر کړي چې دا اصل ګورې وال کېږي چې شهیدانو پر ثابت شي حتی د زنا مذاکره چې و داغه د پاره ده حج قذب کستی سپید خودم در زنا سر اره در لوده کنه چه ولی بل چه تا پا ناکه در زنا نسبت که گوری در زنا کون که در پار ایم سزا وطا کل چه در زنا نسبتونه چه تا که یاغه تا ایم چیش وطا کل سزا وطا کل نو سزا ورطا ذکر کل خدا خپل در زنا مخنیوی و کنو حتی یاداشت بلا و چه تا نکه چه نسبتی ورطا وکی بل بیا صدل زرائع ترالی چې د زنا لپاره چې کوم شی زریعه ګرځي هغه دغه بیا ځای د بل په کورونا نه وتل به اجازه د استیزان احکام یې بیان کړل دا هم عفت ته یې فایده لري پاک لمنۍ ته درېږي چې ولې پرې چانه کې ورداخلېږي درېیم نمبر کسیس پیاجې د حجاب احکام یې بیان کړل دا پرده و دا خپل په ځان کې بیا صدل زرائع دي د زنا دروازې تړي چې معنی هغه زنا ته سبب ګرځي هغه شیان نو د حجاب حکم بیان شي شنو چې دا د زنا لار مال زنا خو عبارت دغه دی چې نر د ښځې سره په ناحقه باندې په ناجایزه طریقه نزدېکت وکړي نو اسلام خته وعده اعتدال دین دی نو هلته چې سزا یې ووهل راته کښېښوله چې که دې وکړه دغه نه وهل کېږي حتی که کور والا وي نو بره به بیا رجم کېږي سنګسارېږي دا استیزان جره باندې ولګوه حجاب جره باندې ولګوه نو الله پاک هېڅ چې په مشکل د شهوت ماده نه وه پیدا کړې نو چالته د شهوت مادر په کښې کې پیدا دغه خرق خرق کیږي سړېدل غواړي چې معنا د شهوت سوړ سي اشبع سي موړ سي دلته چې دروازې راته بندې کړې نو زه به کوم څه کړسه اوس نو چې اسلام د اعتدال دین دی سوال واردېږي چې نو زه وکړم څه شي الله پاک دغه مادر په کښې پیدا کړې ده خو د اشبع غواړي نو د دې دپاره یو سالمه لار الله ښي رب ته د ما قبل سره دغه دی چې دا دروازې بندې سوې نو داسې نه دی چې که سره دروازه بنده ده تاسو په اسلام کې سوال پیدا شي الله وایي بیا جایزه لار لري دا نکاح ده

پاره که اگه سلاحیت با کار دیش با قط ماز دامرای برای و دوغن کار که ولی ایسی چه داده ده کار ده جا زریعه و گرزیلو چه یک شده چه شور برابره که نفقه و داشی و برابر که ده جا نور ده پاره چه دیگه نخو نده مالیک گرزیلو برای خو مالیک نیده شینو نو ده پا باره که ده اگه چاوه ده اگه احرار و چه اگه حر زوان دی مسکن دی برای تا ده اگه سبری چیش بخوری احلا پاکوی زب ترجمه دیست ده این یکونو که چیری وی داغ ده نکا والا چه نکا ورکول کیج که ده پو قرائی و ده با چی شکری چی شبا اغون دی چیر بشپا تیری یوغنی غنا با ورکی همو دیتا الله علا پاک که توالاینو ده کم خواکی علا وی من فضل لیز ما پزل عام دی ده تمام نلی ده خبر پزل بیولارا ورکی والله الله پاک چه دی واسع وسعت والا دی پراخی والا دی ده علا سر پراخی بیخی دیره ده تین نیوینه ده علا و تلا خزانی همیشل دکیجه گر سره تمام نه لري خلاص نه لري نو دا د الله وسعت ورته ذکر کی چې د خپل پزله بیا ورکي والله الله پاک واسع وسعت ولادي پراخي ولادي عليم خبردار دي الله تعالی په مسکنات خبريږي چې دغه خبر دي د بخت د عزل څخه په خبر دي نو هغه چې دي د غنا ورلره ورکي استعداد د دور مال میږي چې د غنا وردی یا نه دي معنی وسعت لري خو د علم مطابق ورکي دا رزق چاو چاته نو چې اراده یې دا اووم نمبر حکم خلاص وس به اتم نمبر حکم بیانې جدادنن په درس کې هغه به عدد یو سړی دی ولی نسته یا د سره ولیسته خو ولی ان وی ولا کا دخل پرچا من ولدا د اولی ورځ د اسماعیل ولا کلرم چې ورسم یا ولی نسته په خپل دین دغه رقم دی دخل شوم ولی سر ولا سدي دغه چوار د ور دی ورسې وکور تک شین چې هغه برای سید د شیرونی د ورځ یو شیخ نورا واغم د سرنی ولور خو له الته پیر د چدی بیا دکی تاسو لري بسکی ته جده پار دغه اتم نمبر حکم د چدی بس صبر کی ول یستعفف طلب ضعفت کی وکړي استفعال باب دی ملاقاتی د دې طلب د عفت او طلب د پاک لمنی یو کې معنا په زور کې ځان چې شراب راوګرځي په زور کې ځان د ناروا سره وګرځي د خپل پاک لمنی د پزامت خوند کېنو ول یستعفف طلب د پاکي یو کې معنا کوشش دی چې وکړي څوک الذين اغه خلق لا یجدون چې دین سپیدا کولای نکاح نکان سپیدا کولای د نکاح څمرا د نه دی چې ځنه پیدا کیږي ته دی وجه خاطر د مصرف پر سر کې مصائف نکاحي اغه مصرفونه د نکاح نسبیدا کولای چې په د نکاح کې ضروری دی لکه ولوارو نه پقاو ده چې د ورور دا کله او حاشا ولاک فزړ کې د خلکو پر چمرا راغلی چې به وخت سره ما دې کسب نو کور والا خو چې د سکنه نه غواړي یا بزدون پیسې ګټم چې ته به د خرچ خراجات ورکو نو دی ګو کې نکاح نسبیدا کولای چې مصارف نه ګو کې د نکاح الله اسلام دی نو وليستعفف طلب د پاک لمنی دی وک پاک لمنی دی په زور را خوندې چې پر ځان دي زحمت کړي کم کسان الذين اغه خلق لا یجدون چې دین سپیدا کولای نکاح مصارف ته نکاح تر څو وخت به دا صبر کړي حتى يغنيهم الله من فضله حتى تر اغه وخت یغنی چې غنی ګرځيهم دی الله الله چې الله د تغنا او مالداري ورکی تر اغه وخت به استعفاف کړي طلب د عفت وکړي چې الله بیا د کوم ځای دی تغنا او کې بیا فضل ذکر کړي من فضله د خپل فضل د الله تعالی فضل خو پراخ دی نو دی به تر اغه وخت صبر کړي په حدیث شریف کې راځي د صبر طرز او شول دی اغه نبی عليه السلام خطاب کړي د نکاح دا طرف د پمشکات کې د نکاح طرف چدي چې یا معاشر شباب من استطاع منکم الباء فل يتزوج اے د ځوانانو ډلې کڅوک طاقت ته دی لري چې د نکاح مصاري پرداش کې نو کوزه دي خامخاو کې دغه سې کې نه ګرځي و من لم يستطيع فعليه بالصوم کڅوک طاقت نه لري د روزو ته زور ورکي روزي دې نسی فإنه له وجاه داغه روجا چې د لپاره خصیتوب دی وکه برانو خصیص معنی ولې خروجه خود بدن قوای کمزوري کینو زموږ روجي خو په دغه بدن ته قوت نور کی خو ماشان دی اغه نعمتون اخر چې بغیر د کال نه خورل نو خو بیرته بدن ته انرژي ورکه دی د سم روجا ونه چې معنی دوه نه زیاتوب د نعمتو د خرو کوج نه راول برای بدن د غشاوت را کنټرولې پیغمبر دغه طریقه او شوجه استعفاف په دغه که دا اسم مضمون پویری چې دی روزه ونسی او په دغه نیت باندې الله ته خواسته مې چې الله پاک نو خو درو د نکاح ضرورت مې دی ته مجبورې سره روزه مرتنی سم الله پاک راحل کې الله پاک ته غنا او کې حتی یغنی دا بل وعده سول چې دی استعفاف وکي الله ته غنا او کې مرچا ور لرو کې په ترجمه به کې دا اس په دې لاس حتی تر هغه وخت چې دی استعفاف وکي معنی صبر دی چې یغنی چې غنی کې هم دی الله الله پاک دغه کسان چې دا نادار دي من فقده د خپل دای نهم اتم نمبر حکم چې دا صبر سو پرغه تکالیف باندې د جرتو بل وس حكم لهم نمبر بياني الله وي والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا دا كتابت مساله كتابت وداغه توي په هدايه کې راځي طالبانو بچاو چاو ویلی یا بنی ویلی سړی مریی لري برای امریی درخواست ورته پیش کې ودخل بعده برای د امری تو پر ماغه میږه درکم ته معلومه پیسې ما ته یاد کې زباغه تا ته درو غټه پر ځکه مثلا 2,00,000 روپی بارا بادار وریا جکړه بس قرارداد سره وکي قرارداد نو ویل کی چې دا غمړی ما پر 2,00,000 روپی مکاتب مکاتب نو بارا په لاس کې آزاد دی دی بیا بادار خدمت نشي وکړي اجازه کده ځای جارو کوي یا باخت درځه واشب وکي یا بده باغ اصلاح وکړي بارا دی ته نور ته ما کار نه خپل پیسې دی وغوړه 2,00,000 دی بازار ته ځي یا تجارت کوي یا مزدوري کوي خواري اره خواري چې د کول بادار د پیسو حق پر لري په یو کال یو غټلې په دوه یو غټلې چور پرایکړه په هغه غړي په خپل آزاد شي پیسې ما زور پرکړه په لام رہی آزاد مګر کوم رہی پیسې راوړي به د مثال په جدول کې کې یو 1,900 زره او 990 روپۍ راوړي خو یو په پاتې ده یا په لابل رالی عاجز شي بر بالا ولا که زګ ټایلې سم بس ما برتم رہی کتابت ختم سو پیسې د بادار شو دی برتم رہی شي که دایس به خبره پویش نو یا مره یی درخواست پیش کی چې ما مکاتب ک یا بعد خپل وسیله پر وکي برای الک د الته ګرد ورځ ما خدمت کې تر څو وخت به ته پدی کی ولاړ ته ما سره یو شو وک څنګه و مې دوه راک روپی ونه سبا زار تور لای ک جرا وګټل بر آزاد قرارداد سره وک نو ګور ک د اخو درخواست پیش کی کدم رید ک د بعد در د خوښه فقط پر وس یا دواړه سره کښې نست قرارداد چې دی ودی کی چې پیسې پر کښې شو د امریکا هر وخت پیسې پر کړی بر چې کی آزادۍ بادر به نصف شمانه کدل مریب شمانه کدل کتابت بادر و مریس رو ولی کی برای ورست د بادر خوش است و چیاره ولی که داخل بی خیتاوان دیش دل است الله که زب علاب شمانه مگر دی است بشمانی نشه که ولی مریی اروار شمانی که ولی چیز بشمانه اورو رز کتابت نکوم برای زی برت استام مریییم ولی خدای د بادر په ملک را دیج بادر که بشمانه سخ دم ریب حق تجاوز کی چه اغلب دل است از آدی حسین کری و دموزری اغلب برت زنی اخلي نه بادر بشمانی نیست که ولی سوی که ولی مریی که ولی د کتابت مسالات سیز دک الله پاک د مریانو په باره کې دغه حکم کشیش او دا نم نمبر حکم سو چې کدی د کتابت غوښتنه وکړه اولیا د مالکانو کې وای برای مور ته وای چې بس دام شګي ورسره وکړ تاسو دي ولذین اغه کسان اغه من ذو مریی یبتغون چې دی طلب کی الكتابه د کتابت او د مکاتبات چې راس ما سره اخته کتابت وکړه مما ملکت ایمانکم مما د اغه مریانو څخه در یادو ملکت چې مالکان سیوی دی ایمانکم ستې شل سنه کمن ذ د یمری دی وګو مطالبه وکړه څه چل وکړي د مالکانو ته وای فکاتبو تیسی مکاتب ګرځوي هم دی د عقد سره وکینو مگر په کوم صورت کې ان علمتم فیهم خیرا ان علمتم کچیر تیسی علم درلودی فیهم پدی که خیرن ده خیر پیجن دیگه سره چه ده چه آزاد سی همه ده خرگو پرچه مانی ول حمار گل کشکرونه درلودی ده چان سونه بیتی ریلی وای ده غرکم نیچ که آزاد سی ده چه ده کو جوری ریو لوی غلزن جوری پویگه چه ده سم سره ده پده غر کلی که بیوزای زای و نسیخ بلی و کوزا و واده با پر لپسی که نو ده غر سی کتاب ده که سلاحیت درلودی کتابات ور سره وکه ده سره احسان دی نو ده نه هم نمبر حکم سی ده غر حکم بیا وجوی بینه دی ملاقاری چې که سړی ته مریی وویل چې ونه سه زما سره عقد کتابت وکړه پر بادار دا واجبه ده چې که یې بیا بادار ته استحبابا حکم الله وکړي چې په دې کې ستا یو خیر دی وای بیا کېنو فسیاله او تعالی بل حکم کوي هغه بیا دا دی چې نه یوازې دا چې تا دی مکاتب کوي مرسته هم ورسره وکړه هغه څنګه مرسته ده و آتو تیسې ورکړي هم ودوی ته من مال الله د الله د مال څخه الذي هغه د الله مال آتا چې درکړی دی کوم تیسې ده بیا زه ته بیا متوجه سی چې د ارش اصلي حقیقي مالک څوک دی الله رب العزت نو الله د ته اسانه کوي وجه سی ته برای غزما مال چې درکړی دی ما د هغه څخه برای د ته څه پیسې ام ورک د دې پیسې ورک نو سره کم پر بادار زکات کیږي ا زکات کیږي مړی خوښ لکه پر دای سره اداره کم شوه لاس ته لاري څه د خپل زکات سالانه ورکی چې 500 روپیه دغه دی ونی خو هغه برته وده ته برای او کی ابد کتابت ادا کوي د خپل ځان څخه یا دی به ورکی زکات او دغه حکم چې دی عام دی چې الله پاک وي اتو هم یو د مالک ته نه دی د مالک او نور مؤمنان ته چې په محل کې نور خلک چې غنیان چې زکات او وخت رالي برابر کړ د وای چې پاپا دا پلان خو

فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم فإن الله بشك الله فاك من بعد إكراههن ورسد المجبور كولو دا ديش دا بادار دا غس زالم ومجبور اكري غفور بخشون كي دي دا گنا دا جيمين سي نو خواه دا بادار چلا خب سي پشل دا ويهن نو چه دي دا زنا پا إكره دا بادار زمي سادي رس وجه نغوشتل پا زور اي زنا پا وکرل انو الله پاك وزبا بخش ورطا وكم دا يبنا بيارا تنگير چه دا وجه دا إكره كول دا خو عاجزه ده دا خو مجبور است ولی که دای صدا تجربه کسی متوجه است نو کده په زور ده منځه مجبور کړل و زنا کول ته منځه بار ګناکار است الله عزت دې دا ګنا او بخښم خدا په دې کې اختیار نه لري دای پر ظالم دی او الله پاک یې رحمت پر کوه منه درجات یې په ثوابو کې مور پسې وربلند کوم و من هر غسوک یکرهونه چې مجبور کې دی اکراه ورکی اکراه دا دې چې لري پریوبل چا باندې معنا زور لګولی نو بیا به سکیږي فإن الله نو بشک الله پاک من بعد اکراهی هن ورسته تر مجبور کول د دې پر دې زنا غفور بخښون کې دي دغه زنا ګنا و دې تر بخشي رحیم الله تعالی رحمت کوونکو مهربانی کوونکو دی په ورکه سره د چا د ثواب او ثوابن امر لرو کی نو د نن په ورس کې چې دی د نن په درس کې چې دی موږ به کې څلور حکمونه وویل یو مد انکاح ده چې سړی خپل کشر لري یا لور لري بل هغه الله پاک چې په نکاح ور لره ورکه استحبابي حکم دی دا که خپل هغه چې شو تړي نکاح او تر ام غټ کیږي په هغه شرط چې مال کښې ځنی کاخ پر سر باندې وکړل هغه د دې ولی او سرپرسته د سوال حق سته چې دا نکاح بیرته باطله کې موږ په کور کې نشي کولی محکمې ته به ځي پر دغه خپل لور به رپورټ کوي چې دا دغسې د غیر کفه سره یې نکاح کړی ده او پاته د مریي و د مینځ په باره کې خو نو چې دی واجبه ده چې دی ونه کړي هغه یې خپله کولی نشي نو هغه چې دی خامخا به څوک کوي دی به کوي هغه یې نشي کولی موږ پر ده فرض نه دی استحباب دی خو کې کوله معنا دی به کوي د هغه خپله منعقده نه ګرځېنو او اتم نمبر حکم او صبر وکي پر چې صبر بیان سو چې څوک عاجز و د نکاس خاغه دې صبر کی هغه د روزو لار بیان سو نهم نمبر حکم چې دی چول کچیر مریان یم زم درلو دی غو د کتابت مطالبه کوله ته کتابت ور سره وک دا حکم مستحبابي او بیا اعانت وک د زکات او د خیرات لار پی سی مر لار ورک لسم نمبر حکم دا دی چې منځان څوک لري په جاهلیت کې دا غری واجو بهر له کسری چې سرایو نه رانی سپ کرایه ورک یا رخشه رانی ولي په کاروبار یا چولې په بازار کې کرایه ګټي دغه منځان به مجبور کولی چې بره لاړ سي پیسې راوړي اسلام دغه حکم رد کوي چې دا بالکل بد کار دی دا فحشا ده و دا خلکو چې دا کار مه کوي بیا که دا غلطي چا وکړه الله د منځي ګناه نو باره نه ده هغه به الله تعالی ورته وبخښي ګناهکار دی دي نو الله عز وجل دې د دغه قوانینو د عملي کولو توفیق موږ ته راکړي او زموږ ولاتو حکامو ته الله تعالی توفیق ورکړي چې دا قوانین جاري کړي په ملک کې واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.